سورة النساء درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإن أردتم استبدال زوج كتاسو إرادة كوي بدل ولدي يوي خزي مكان زوج فزيد بلي خزي وآتيتم إهداهن وركلي تاسو يوي تاد دينا قنطارا خزاني فمهر كي فلا تأخذوا منه نماخ ليد دينا شيئا سشي أتأخذونه آيا أخلي تاسو دي مهر لرا بهتانا بدروغا يا في الزام سرا وإثما مبينا أو گناخ كارا. سورة النساء درنبئي سيرنبئي باب دي او په دې لومبي باب کې د اصلاح د رعیت لپاره شپاړس احکام ذکر کیږي. یو حکم ذکر شو اصلاح الیتاما، دویم انصاف فی نکاح الیتاما، دریم اعطاء المهور للنساء، او څلورم عدم المخادعه مع السفهاء، او پینزم اعطاء المهور للنساء، او شپغم پینزم اعطاء حقوق المستحقین، او شپغم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی للمیراث. چې کم د میراث تقسیم دی هغه د شریعت مطابق کوي. غم صد باب پخشا د بهې لارې بندی کوي. او اتم بیانیږي عدم میراث النساء، خزی پشان د پټی او د دوتر مګنۍ چې تاسو په میراث کې خزی اخلي. نو دا غي ذکر کیږي. وین اردتم استبدال زوجین، کتا سو اراده کوي بدلول زوجین دی وي خزی مکان زوجین په زید بل خزی، واتیتم احداهن کنتارن او ورکړی وی تاسو دیتا خزانه، فلا تأخذوا منه شيئا وماخل لدينا سشي. وست اراده کوي چې خزل طلاق ورکم او بل خزه حکم او تعدیلا مہر ورکړي دي. نو کدا مہر لګوي او کډی ریدل ته ورته خزانه وي، که خزانه دی ول ورکړي کو واپس ته ماخلا. تدې وجنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ د دې خبر ذکر وکړو چې مہرونه زیات مو مقرروي. کچره مہر زیات خوین نبی علیہ السلام به د خپلو لوڼو لپاره زیات مہر مقرر کړو. نیو زنانا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته سوال جواب کوي چې تاسو خو وای چې مہرونه زیات مو مقرروي، او قرآن کې خو الله تبارک و تعالی په آیات کریمه کې وایي که تاسو ولا خزانه ورکړي نو تاسو ته واپس ماخلی. عمر رضی الله تعالی عنہ وی ماشاء الله الحمدلله چې زنانه هم په قرآن پوهیږي. نو د دې وجنه دلته ذکر د خزانو یو که خزانه دی ولا ورکړي نو دا ته واپس ماخله چې ته طلاق ورکای لکه. اتأخذونه آیا اخلی تاسو دے مہر لرا بہتانن پا دروغ باندے یا پا الزام ماندے. کہ الزام لگول شی نو دا امخ خبرن دا، او دارنگی دروغ دا مطلب چه تا دے خزی تا دا مال ورکڑیو او بخلی دیو او تا دل دا مقرر کڑیو، نو اوس هغه مال د دینه واپس ماخله. و اسم مبینا او گناخ کارا، یعنی که الزام لگای د دې لپاره چې یار زه مال واخلم او ستا د زنانا سره ژوند تیر شوی دی، نو دا خدا سیدا چې د مال د لالچ ته پاره تر غټ ګناه کوي، نو دا ګناه تعالی نو په کار، نو په ګناه سره دا کار د دین ځان بچ ساتل په کار دی چې ته د پیسې ټکې د پاره په بل باندې الزام لګای. نن خلکو ته وګوره د پیسې ټکې د پاره هغه خپل ښځه او د هغه مغه خوڅه کوي چې په یو بل خلک څومره الزامونه د دروغو لګوي، او د څه د پاره چې زما جیب ته دوه پیسا پیدا راشي، د دوو پیسو پیدا راشي. وکیف تأخذونه، او څرنګه یې اخلی تاسو دې لرا. وقد افضى بعضكم، او تحقیق رسیدلی دی بعض ستاسو نه. الى بعض بعضو ته، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، او غستی د دې ستاسو نه دی خذو ميثاقا غليظا، وعده مضبوطه. الله تبارک وتعالى فرمایي چې ته څنګه اخلی د دین د اعمال، ستاسو ستر او پرده د یو بل سره مات شوی دی. د زنه د نارینه یعنی د خاون او د ښځې په منځ کې خو پرده ماته شي، نو چې کله تاسو بدن یو بل سره یو ځای شوی دی او د یو بل سره ستر او پرده ماته شوی دی د یو بل نه، او یو بل سره یو ځای شوی یی، نو بیا د دین هغه مهر ماخله. او دارنګ تاسو لوز مضبوط کړو چې دا مہر ما دې د پاره مقرر کړو، نو چې کله دا غي د پاره د مہر مقرر کړی دی، نو اوس په منځ کې کته خبره د طلاق او راضی نه دا غي نه چرته ده، هغه مہر غوښتل چرته واپس نه کی، ځکه چې تاسو یو غټ لوز کړی دی د نکاح په وخت کې چې دا ما تعالی درکو، نو چې کله دا تا ورکو نو د طلاق په وخت کې بیا ماخله. آغا جدا خبره ده چې د خزی د خاون د خاون د پاره پزړه کې یو داسې اراده راشي چې د دین آغا احکام د خاون د پاره نشي برابرولې، او دا د خاون نه طلاق واړي خلع او تویل شي، نو په آغا حالت کې کچري اغه ته ویل شي چې تعالی کم مہر درکړی ته باید قربانی ورکې، ان شاء الله دا غي بوم ذکر راشي. نو که خزه وای چې او زه بالکل قربانی ورکوم، نو په دغه حالت کې ته چې کم نه مہر اغستې شي، ځکه چې فرمایشت چا نه دی د خزه د طرف نه چې خلغه غواړي، او دا خلع د څه لپاره د نبی علی السلام په وخت کې هم دا شوی دی د دې لپاره چې د خاون حقوق نشي ادا کولی، نو چې نشي ادا کولی نو اسلام ته مې پر غورځيږي. هغه وخت کې خلق د الله تبارک وتعالی د دین پوله چې به ماتېده نو هغې سره به پیکرو. نن چې زموږ دنیا خرابیږي نو موږ سره دغه نور خیر دی، که دین هر څه پولې ماتېږي خیر دی. نو چې کومه ښځه د خپل خاون حقوق نشي ادا کولی، نو په هغه حالت کې کچرې دا وایي چې بس زما دا مخر ماته ته بخلې دی خو ما دې پرېږدي، نو هغه جدا خبره ده. نو دلته وای تاسو د یو بل نه لوزونه اغستې دي په وخت څه کې چې کله تاسو نکاح کوو هغه لوز دې کړو د هغې باوجود بیا چې کم دی نو اوس د دې نه هغه مهر واپس ماخله. ولا تنکحوا، او نکاح کې ماخله ما نکح آباؤکم، هغه چې نکاح کې اغستې وي پر پلارانو ستاسو من النساء د ښځینه، یا نکاح مه کوئ ما نکح آباؤکم آغا چا سرا چی نکاح کری وی پلاران استاسو من النسائی دا خزونا الا ما قد سلب، مگر آغا چی پخوا تیر شوی دی. انهو کان فاحشتا و مقتا، یکینا دا کار دا بے حیائی دی او دا غصی دی دا اللہ. و سا سبیلا، او بد لار دا ناکار لار دا. نهم اکم نهی عن منکوحات الابا، نهم حکم اکو چې د پلار مېرانه مور سره چې لکه پرون منګه څنګه وي چې کله د نبی علیه السلام اسلام چې کم دی نو داغه په ذریعه باندې عام شوی نو، او د قرآن احکام نو نازل شوی، نو په هغه وخت کې خلکو بس وکړه چې کومه ښځه به کونډه شوه نو ده به ساده رو غورځو نو چې سادر به ورځو نو د سادر غرزول دا مطلب وو چې اوس دا بل څوک نشي اغسته. نو بعض خلکو په میرانه مور باندې هم سادر به غرزو او دا څوک نشي اغسته او هغه به ورسره نکاح کو. نو الله تبارک تعالی وی مکوی نکاح دا هغه چا سره چې نکاح کړي ورسره ستا پلار. یو هغه پلار چې خلک زوی پردی راولي په خپل کور ته او د ده زوینی هغې ته په اصطلاح د عربی کې څه وایي متبنی. نو هغه زوی که د تا راوسته پردی او د دغه پلار ښځه وه او ده طلاق ورکو نو دا نه چې کنې هغه د ده زوی دی خو د ده زوی نه دی د هغه زامن یادی چې د سړي نه خپل زامن پیدا وي. نو مطلب دا چې نکاح مه کوئ ځکه چې د پلار یعنی د عزت او دارنګ د الله تبارک وتعالی د طرف نه د حکم او د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کله حکم راشي نو په کار دي چې هغه ومنلی شي. نو چې کوم وخت کې قرآن نازل شو نو د هغې نه پس بیا په مسلمانانو کې داسې کار نه دی په کار لکه څنګه چې په وخت جاهلیت کې به خلکو کو. نو فرمای ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم نکاح مه کوئ د هغه چا سره چې نکاح کړي وي پلارانو ستاسو من النساء د ښځو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې پخوا تیر شوي دي اوس پخوا چې کوم دی خلکو نکاحونه کړي وو د مېرانۍ مور سره او د هغې نه بچي پیدا وو هسې نه چې تاسو ورته اوس نسبتونه کوئ چې دا حرامیان دي بس تیر شو مانې بالکل چې کوم دی اړو غم غرض مه کوئ د هغې نه غلي شي او دا د الله تبارک وتعالی قانون دی چې د اسلام نه مخکې چا څه کړي اسلام چې کوم دی په راتلو سره هغه عرض چې کوم دی معاف کوي الله تبارک وتعالی. د احکامو د اورېدو نه په جهالت کې چې د سړي نه یو کار شوی وو او دته د مسلې پته ولګېده او د ایک دم د الله تبارک وتعالی هغه حق خبرې ته راواپس شو لکه اوس زموږ په ملکونو کې عام طور خلک درګاونو لذي د هغې په نوم باندې عرسونه کوي په تمامو جوماتونو کې حتی چې د عرس هغه کاغذونه ځونډي وایي د پلانکي بابا عرس دی او خلک ځي هلته خوراکونه کوي علالې کېږي او قبرونه چې نو د هغې نه خلک څوک ته ګیر چاپېره ګرځي څوک چې کوم دی نو د هغې کاڼي په ځان باندې ووي او څوک چې کوم دی هلته کار د ثواب ګڼي اوس دا خلک په څه باندې کوي چې جاهلي خو چې کله د ته مسلې پته ولګې د دې باوجود دی بیا هم کوي نو دې سره د علم نه دا کار کوي په کار دي چې توبه وباسي د داسې کارونه نه ځکه کچرې په دې حالت کې دله مرګ راغې چرې د ده دپاره په خانه نشته او زمون ملک خلق ثواب غړي وې د بابا عرس ته اول ته خوراکونه او څه کیږي نو د دې وجنه چې کله مخ کې کم کارونه شوی او د دا توبه وباسله یو سړی پرونی شرک او نن یې توبه وباسله ته وایم له پرون په بابا غانو پروت وې نن چې کم دې او دا رنګي دا رسمونه چې کم خلق کوي چوریګانی کوي او که دغه چوری د چا په نوم باندې وه نو بیا خو دغه چوری خوړل چې کوم دی نو د قرآن د اصطلاح مطابق چې کوم دی د مردارې نه هم ناکاره ده چې د چا په نوم باندې د چا د وجې نه هغې نوم پرې اخیسته شوی وو وما اهل لغیر الله که په هر شیز باندې نوم واخیستی شي. تاسو ته ما هغه حدیث بیان کړو چې په لاره باندې دوه کسان تلو او یو نبی علیه السلام وایي د مچ په سر باندې جهنم تلړ او یو د مچ په سر باندې چر تلړ جنت تلړ. پاټک لګېدل یو درگاو چې څوک په هلته تیرېدل نو بغیر د منښتې نه به یې نه پرېښودی وایي منښته ورکه د بابا په نوم. نو د کس راغی وایي ما سره څه نشته وایي مچ ونیوه خو ورکه یې به هغه مچ ونیوه ورکه او بل راغی هغه وایي ما سره څه نشته وی مچ ونیوه ورکه وایي نه سوال نه پیدا کیږي چې زه د غیر الله په نوم باندې د الله مخلوق ورکم مچ سر یې ته وو نبی علیه السلام وایي جنت ته لاړ او بل جهنم ته لاړ مچ په سر. چې خلک پراټی خوري د قبر په معنی پرتی هغه په نوم معنی دارنګي چوریګانی خوري دارنګي غرسونو کې می خیالالیږي هغه خوري دارنګي چوریانی کېږي د چا په نوم ماندی هغه خوري او دې خبرو لرسم ورکول زمون خو صرف دوه اختر دي یو عید الفطر دی یو عید الاضحى دی او د هفتې اختر زمونږ هغه د جمعې ورځ ده چې په هغه ټولو کې عبادتونه دي که د اختر یې هم شروع د عبادت نه ده که د جمعې هم د هغې دپاره اجتماع د غټه کېږي او خطبه ویلې کېږي زمونږ دین داسې ښایسته دین دی نو د دې وجې نه چې کله پخوا چا کارونه کم کړي او هغې نه راوګرځېده هغه به ورته نه یادی نو ځکه وایي الا ما قد سلف مگر هغه چې پخوا تیر شوي دي انه کان فاحشة یقینا دا بې حیایي ده و مکتن او کار د غصې دی د الله په نیز باندې وساء سبیلا او بده لار ده دا کار د غصې د الله تبارک وتعالی د طرف نه دی چې څوک دا کار کوي او دا ډېره بده او ناکاره لار ده وإن أردتم استبدال زوج كچرې تاسو اراده کوي د بدلولو د یو خزي مکان زوج په ځای د بلې خزي وآتيتم إحداهن كنتارا او ورکړې وي یوې ته د دینا خزانه فلا تأخذوا منه شيئا نو ما اخله د دینا څه شي أتأخذونه آیا اخلي تاسو دې لره بهتانا د پاره د الزام و اثما مبینا او گناه ښکارا وكيف تأخذونه وسرنگ اخلت دي لرا وقد افتى بعضكم تحقيق رسيد لدي بعض استاسنا بعضتا الى بعض بعضتا واخذنا منكم ميثاقا غليظا وغست من غست وغست لدي خذ استاسنا وعد مضبوطا ولا تنكحوا او نکاح مكوي ما نكح اباؤكم اغا چا سره چې نکاح کړی وي پلاران استاسو من النساء اذا خذنا الا ما قد سلف مگر هغه چې په خوا تیر شوی دی انه کان فاحشه یقینا دا کار د بے حیائی دی و مقتن او د غصې د الله تعالی دی وساء سبیلا او بد لار ده